best of everything. I'd proudly wear your wedding ring. My heart would never stray one dream away. If I could only win your love, I'd give my all to make it live. You'll never know how much I'd give if I could only win your love. Can I ever say how I crave your love when you're gone away? Oh, how can I ever show how I burn inside when you hold me tight? Oh, if I could only win your love, I'd give my all to make it live. You'll never know how much I'd give if I could only win your benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. 60 minuts al vostre costat amb la millor música country and western en tots els seus estils, subgèneres i intèrprets. Avui escoltem cançons que pertanyen a àlbums d'homenatge, per tant, versions de temes de bons artistes a càrrec d'altres. En aquest cas, hem començat amb una cançó dels Loving Brothers. L'any 2003 es produïa, es presentava el disc de Loving Brothers, Living, Loving, Losing, Sons of the Loving Brothers, en el qual diversos artistes versionaven les seves cançons. Aquesta peça que acabem d'escoltar de Charles Loving la interpretaven Ronnie June i Rebecca Lynn Howard amb aquest disc i es deia If I Would Call Only Win Your Love, si només pogués tenir el teu amor. El següent dels homenatges és de l'àlbum This One's For Him. Aquestes són per ell un homenatge, un tribut a la discografia de Guy Clark. Es va publicar el 2011 i entre les cançons compostes per el mateix Guy Clark que hi trobàvem hi ha aquesta de Rosie Flores, Baby Chuck, a Limo to Memphis. So don't worry. Baby took a limo to Memphis. Seemed like the thing to do. Baby took a limo to Memphis. Yeah, she did it 'cause she wanted to. Ooh, she was not looking back, but she was looking good. She was not in the mood to be knocking on wood. She knows what she wants. She knows how to get it. She knows what it takes just to do it and don't regret it. Yeah, now baby took a limo to Memphis. Seemed like the thing to do. Now baby took a limo to Memphis. Rosy Flores amb aquesta cançó Baby Chocolimo to Memphis, amb l'àlbum d'homenatge a una figura capdalt, sobretot amb les seves composicions de la història de la música americana, com és Guy Clark. Diversos artistes varen portar-nos també un tribut a la música de Creedence Clearwater Revival. Va ser l'any 1996. Entre aquestes cançons destaca la versió del Proud Mary, realitzada per Ike i Tina Turner. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel on turning, ooh, the Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, cleaned a lot of plates in Memphis, and I pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched the ride on the riverboat queen. Know that big wheel keep on turning, ooh, the primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, very rolling, rolling. Oh, I love Així teníem la música de Creedence Clearwater Revival, grup d'aquest country alternatiu que era aquest Southern Rock que va triomfar de valent, sobretot en les llistes també de música pop i que en les llistes de música country alguns dels temes van triomfar d'una manera també doncs, prou interessant, tot i que mai cap d'elles gairebé va arribar fins al capdamunt de les llistes, però sí que van ser números 1 en vendes. La versió del tema de Creedence, Ike and Tina Turner, amb aquest Proud to Mary des del 1996. Una de les grans llegendes del, no només del country, perquè quan ell interpretava, quan ell enregistrava, doncs el country, el mod country, referint-se a la nostra música, encara no existia. Era Hillbilly en aquell moment, música d'arrels, música de l'americana general, Roots Music la solien anomenar, però sobretot amb el mod Hillbilly s'anomenava. Era Jimmy Rogers. Jimmy Rogers també va ser un dels intèrprets més fantàstics de la primera part del segle XX i el 1996 també les seves cançons en varen tenir un homenatge. De Songs of Jimmy Rogers, a tribute, es deia. Obria el disc una magnífica veu, quina diferència amb l'original. Alison Krauss i Union Station, Any All Time. I just received a letter. You're down and out, you say. At first I thought play the game. significa aquesta interpretació pujant-la amb un següent nivell del Any Old Time que ens conduïa en el seu moment també com a intèrpret i compositor Jimmy Rogers amb aquest àlbum d'homenatge de tribut amb el qual hi participava Alison Krauss i Union Station. Àlbum d'homenatge amb aquest que has publicat el 2010, les composicions i els èxits de Waylon Jennings. Es deia The Music Inside, a Collaboration, un tribut a la música de Waylon Jennings amb el seu primer volum. I hi trobàvem, dins de l'impressionant elenc d'artistes que hi participava, el grup Alabama, que retornava del seu retir per enregistrar aquesta cançó. Are you sure Hank don't eat this way? It's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Rhinestone suits and new shiny cars. It's been the same way for years. We made the change. Somebody told us when we came to Nashville, boys, you really got it made. Old Hank made it here. We're all sure that you will. But I don't think Hank done it this way. I don't think Hank done it this way. No. Been years on the road, working one night stands. I'll understand. Are you sure Hank done it this way? Did old Hank really do it this way? Yeah, I've seen the world with a four-piece band looking sideways at me, singing our songs, one of his now and then. But I don't think Hank done them this way. No, I don't think Hank done them this way. Yeah. D'Alabama amb aquest àlbum d'homenatge fet a Waylon Jennings amb la cançó anomenada Are You Sure Hank Don't Eat This Way. Marxem cap a Irlanda, Irlanda del Nord, on es va editar un àlbum d'homenatge a la música de Buck Owens. Dins d'aquest disc escoltem la música de Manson Grant and the Dynamos. La cançó, tota una llegenda de la música americana, és I've Got a Tiger by the Tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb, just the kind to fit my dreams and plans. But now the pace we're living takes the wind from the sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Passarem cap a la música d'una de les grans icones del New Country que es va desenvolupar a finals dels 80 i principis dels 90. El trencador, sens dubte, del món comercial i que va involucrar dins el country a multitud de gent més enllà dels neotradicionalistes dels anys 80 com Randy Travis o després Alan Jackson. Estem parlant de Garth Brooks. També se li va fer un àlbum d'homenatge a càrrec de diferents artistes, la majoria d'ells allunyats precisament del que era aquest estil musical del mateix Garth Brooks, com era el cas de Herb Pedersen en solitari, el membre de The Desert Rose Band, entre d'altres formacions, participava amb aquest New Friends in Low Places, tribut a Garth Brooks, amb la cançó anomenada She's Every Woman. She's sun and rain, she's fire and ice, a little crazy but it's nice. And when she gets mad, you best leave her alone. 'Cause she'll rage just like a river, then she'll beg you to forgive her. She's every woman that I've ever known. She's so New York and in LA, in every town along the way. She's every place that I've never been. She's making love on rainy nights. She's a stroll through Christmas lights. And she's everything I want to do again. You know it needs no explanation, 'cause it all makes perfect sense. When it comes to temptation, she's on both sides of the fence. You know it needs no explanation, 'cause it all makes perfect sense. But when it comes to temptation, she's on both sides of the fence. She's anything but typical, she's so unpredictable. Oh, but even at her worst, she ain't that bad. Well, she's as real can be. And she's every fantasy. Lord, she's every lover that I've ever had. And she's every lover that I've never had. Fantàstica també aquesta interpretació de Herb Pedersen del She's Every Woman, allunyat, com diem, de l'estil musical de Garth Brooks, però això, per això no menys fantàstic en dins d'aquest àlbum. I ara un àlbum en general, no un àlbum dedicat a un sol artista, sinó un àlbum que ens portava la tradició musical del country més tradicional, precisament aquell country que també va triomfar en els anys 60, 70 i a principis dels 80. Les Dixie Chicks, dins aquest Tribute to Tradition, ens portaven una versió el tema de Billy Sherrill i Tammy Wynette, fet famós precisament per aquesta darrera intèrpret. Tammy Wynette va cantar d'una manera excepcional bé aquest Stand By Your Man, que les Dixie Chicks en cap moment varen desmereixer. Sometimes it's hard to be a woman, giving all you love to just one man. he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Aquesta interpretació de les Dixie Chicks, Stand By Your Man, el clàssic de Tammy Wynette, inclòs dins aquest tribut a la tradició. Avui, per si heu arribat tard, estem escoltant cançons d'homenatge d'altres artistes, bàsicament triant una cançó de diversos discos d'homenatge publicats al llarg de la història. Keep on the Sunny Side, qui interpretara aquesta cançó d'una manera excepcional, va ser la June Carter Cash, a més de molts altres. El seu àlbum recopilatori, publicat l'any 2007, es deia Anchored in Love, a tribute to June Carter Cash. Dintre dels participants amb aquest disc, el meravellós Brad Paisley, Keep on the Sunny Side. Sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. There's a dark and a troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. And hopes that we cherish so dear. Clouds and storms will in time pass away, and the sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. song of hope each day. Though the moments be cloudy or fair, let us trust in our Savior always, to keep everyone in His care. And keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten on the way, if we keep on the sunny side of life. If we keep on the sunny side of life. On the Sunny Side of Life, amb la música de Brad Paisley, versionant a June Carter Cash. Excepcional, aquest Anchorage in Love, aquest àlbum magnífic. Anem amb més artistes. El rock sureny de Charlie Daniels ens portarà ara una cançó que pertany també als orígens, igual que parlàvem abans de Gene Reeves. Es va publicar un àlbum d'homenatge, de tribut, a una altra de les capdals figures del començament de la Hillbilly Music, era Gene Autry, i es va anomenar com una de les seves grans cançons, el Back in the Saddle Again. Precisament aquest és el tema que l'any 2007, dins aquest Boots Too Big to Fill, ens portava Charlie Daniels. Era el Back in the Saddle Again. I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lonely Jimson wheat. I'm back in the saddle again, I'm riding the range once more, and I'm toting my old 44, where you sleep out every night and the only log is right. I'm back in the saddle again. Whoopee-tie-yi-ho, I'm rocking to and fro, back in the saddle again. Whoopee-tie-yi-hey, I go my own way, 'cause I'm back in the saddle. Saddle again. Charlie Daniels versionant Gene Autry amb aquest Back in the Saddle Again. Anem amb un altre àlbum d'homenatge, perquè és d'això que es tracta el programa d'avui. Escoltarem música de Loretta Lynn i els seus amics Skull Miner's Daughter, a tribute to Loretta Lynn. En aquest cas, la versió ens la porta Lee Ann Womack, excepcional artista que ens versiona el I'm a Honky Tonk Girl. Des que va debutar amb aquell Never Again, Again Lee Ann Womack, I'm a Honky Tonk Girl, versionant Loretta Lynn. Òbviament, en un programa com aquest podem tenir versions de cançons dels artistes que vulguem, però si no hi poso una cançó de Johnny Cash, de ben segur que algú en tocarà el crustó. Marty Stewart i Travis Tritt, entre d'altres, van ser uns dels que, en algun moment o un altre de la història, varen versionar l'I Walk the Line. En aquest cas, dins l'àlbum del 2003, que de fet era un àlbum en directe, el Memorial Tribute Concert. Dins d'aquest disc, dins d'aquest concert, Marty Stewart i Travis Tritt varen versionar l'I Walk the Line de Johnny Cash. Johnny Cash loved this man's voice. Please welcome Travis Tritt. Thank you. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Because you are mine, I walk the line. Play a song. Queda poc temps, no solem o no habitualment no ho faig, de que quan presentem un programa de versions, presento un programa de versions, escoltar cançons en directe, perquè és fàcil trobar-les en directe. Òbviament, en molts concerts els artistes sempre versionen cançons altres. En disques no diria que més difícil, però sí que sembla més fet després. Marty Stewart, Travis Tritt en directe amb aquest I Walk the Line, versió diferent que ens portaven amb aquesta peça. Brooks and Dunn varen versionar el Tonight the Bottle Let Me Down de Mel Haggard, i ho varen fer amb un àlbum d'homenatge del 1994 que es deia Mama's Hungry Eyes, tribut a la música de Mel Haggard. Tonight the bottle let me down. It's over. Night Bottle Let Me Down, la cançó que ens portava en Brooks and Dunn versionant a Mel Haggard. Tens per un parell de cançons? Doncs intentarem arribar-hi. Aquesta és de Reba McEntire i Kenny Chesney, I Was Country When Country Wasn't Cool, amb l'àlbum d'homenatge a Barbara Mantrell. I remember wearing straight leg Levi's, flannel shirts even when they weren't in style. I remember singing with Roy Rogers at the movies when the West was really wild. And I was listening to the Opry when all of my friends were digging rock and roll and rhythm and blues. I was country when country wasn't cool. I remember circling the drive-in, pulling up and turning down George Jones. I remember when no one was looking, I was putting peanuts in my coat. You know I took a lot of kidding, 'cause I never did fit in. Now look at everybody trying to be what I was then. I was country when country wasn't cool. Oh, I was country when country wasn't cool. Yeah, I was country from my hat down to my boots. I was country when country wasn't cool. Cançons de la història de la música amb aquest tema que ens portava en Brian McEntire amb Kenny Chesney, I Was Country When Country Wasn't Cool, és el mateix que podria dir jo, des del 1987 en el món de la música country, quan la música country no era el que és ara. Acabem amb Bluegrass i l'àlbum d'homenatge Bill Monroe, With Body and Soul, Bluegrass Tribute to Bill Monroe, i la peça que interpretava amb aquest disc, Don Reno. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat Country a Radio Estel i a Ràdio Principat, com sempre, cada setmana al vostre costat. A reveure. Good morning, Shanghai. Good morning, Shanghai. You need another meal skinner. Head on and you made my hand. that butterfly. Hey, hey, hey. If you don't like your Johnson, sit that buddy and bug it. Hee hee.